لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ جمعے پر قوم عاد کا ذکر کیا تھا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کو اللہ نے بچا لیا اور قوم عاد اپنی سرکشی اور تکبر بت پرستی کی وجہ سے تباہ کر دی گئی۔ یہ جو قوم ثمود ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اور بچ گئے تھے، اسی مقام پر پھر ان کو آباد کر دیا گیا۔ وہ جو ان کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، دوسرے عذاب آئے، ان کے لیے وہ ہوا عذاب تھی اور ایمان والوں کے لیے وہی ہوا راحت کا سبب تھی۔ تو ان کی جگہ پر یعنی قوم عاد کی جگہ پر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ماننے والے لوگ تھے وہ آباد ہو گئے، ایک عرصے تک صحیح رہے اور صراط مستقیم کے اوپر عمل کرتے رہے، پھر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ یہ مقام ہجر ہے جہاں پر یہ لوگ آباد تھے، جو تبوک مقام کے قریب ہے۔ اب اس وقت بھی یہ خطہ سعودی حکومت کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک عرصے تک تو صحیح رہی، بعد میں آہستہ آہستہ بے دین ہونے لگے اور پھر وہی بات بنی کہ کہا کہ اپنے بزرگوں کی یاد میں کچھ رکھا جائے، بت بنا لیے، اولاً ویسے تعظیم کرتے تھے، پھر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان کے پاس حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اسی کو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ قوم سمود کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قوم سمود کو سمود اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر کے سلسلے میں ان کا ایک دادا گزرا ہے جس کا نام سمود تھا, اور اسی کی طرف پھر قوم سمود کی نسبت ہونے لگی. یہ عربی زبان بولنے والے لوگ تھے, یہ بھی قوم عاد بھی, اور بعد میں ذکر آئے گا قوم شعیب اہل مدین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار پیغمبر ہیں جو عربی زبان کی قوم کی طرف عربی پیغمبر بھیجے گئے ہیں اور ان پر عربی صحیفے نازل ہوئے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو دعوت دی, قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. توحید کا بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. توحید دوستو, ایمان خالص, یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کے پاس ہر وقت ہے. ایمان لے آیا, صحیح توحید والا ہے, اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی نیکی ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے جو صبح و شام کا ذکر آتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر صبح کیا جائے, شام کیا جائے, اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے, تاکہ تجدید ایمان ہوتا رہے. درمیان میں زندگی کے مسائل میں کہیں ایسا جملہ نہ بس دفعہ نکل گیا ہو جس میں شرک کا شعبہ ہو, بدعت کا شعبہ ہو, توحید سے دوری کا شعبہ ہو, تو اس میں حکم ہے کہ صبح و شام ان کلموں کو دہرائیں, تسبیح پڑھیں, تاکہ کوئی بھی خلاف اولا بات ہو گئی ہو, عمل ہو گیا ہو جو ایمان و توحید کے خلاف ہے, تو اس کا ازالہ ہوتا رہے. یہ ایسی نیکی ہے توحید, ایمان صحیح اللہ اور اللہ کے رسول پر, کہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. اگر انسان کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے, یہ نیکی ہے, تو اللہ کے سامنے تضرر اور گڑگڑا کر دعا مانگے اور اس نیکی کا واسطہ دے, یا اللہ میرے پاس تو اور کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن ایک نیکی ہے کہ آپ کی ذات کو وحدہ لا شریک جانتا ہوں, اس پر میرا ایمان ہے, اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام جو آپ نے حکم دیا ان پر میرا ایمان ہے. میری یہ ایک نیکی ہے, یا اللہ اس نیکی کی برکت سے میری دعا قبول کر لے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اور ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. تو توحید کی بنیادی بات وہ اللہ کی ذات اور صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہے. اسی بات کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے, اور قوم بت پرست ہے, یہاں بھی فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ ہی کی عبادت کرو, اسی کو وحدہ لا شریک ذات مانو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا. ذرا سوچو, اتنا عرصہ تو نہیں گزرا, تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے, 100 سال کچھ عرصہ گزرا ہے کہ اسی جگہ پر ایک قوم آباد تھی, اور اس قوم نے بت پرستی کی, سرکشی کی, تکبر کیا, ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. ہو انشاکم من الارض, پھر تمہیں اس میں پھیلا دیا, واستعمرکم فیہا, اس میں پھر تم گھر بنانے لگ گئے ہو, باغات لگانے لگ گئے ہو, اس میں آباد ہو گئے ہو, واستعمرکم فیہا. فاستغفروا ثم توبوا الیہ. بس اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا, میں مبلغ ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں, اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں, توبہ کر لو, استغفار کر لو. ان ربی قریب مجیب, میرا رب بہت قریب رہتا ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے, سنتا ہے, دعا کو قبول کرتا ہے. صدقے دل سے بت پرستی سے توبہ کر لو, بس یہ دنیا ساری تمہاری ہے, یہ سب نعمتیں تمہاری ہیں, وہ نعمتیں تو نہیں لینا چاہتا, وہ تو کہا کہ میرے نام پر دو, اور اس کو بھی کیا کہا, من ذلذی یقرض اللہ قرضاً حسنا, سال میں, سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پر جو مالدار ہے 100 میں سے 250 روپے اپنے کسی رشتہ دار غریب کو دے دیں, محلے والے غریب کو دے دیں, دیا اس کو, انسان انسان کا ویسے بھی خیال کرتا ہے, اور مجھے تم نے قرض حسنہ دیا ہے, میں اس سے بڑھ کر کہیں دوں گا, یہ دنیا کے بادشاہ تو نہیں ہے, آج 15% ٹیکس, آج فلاں پرسنٹ ٹیکس, آج اتنے ٹیکس, آج اتنے ٹیکس, اب سارا ٹیکس ہی ہو جائے گا, باقی اصل مالیت ہی ختم ہو جائے گی, ایک وقت ایسا آنے والا ہے. تو اور یہاں پر ٹیکس وہ خود نہیں, اپنے علاقے کے غریبوں کو, اور جنہوں نے اس وقت ٹیکس کہا تھا زکات کو, ان کے خلاف پھر جہاد ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. تو بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے کہ دیکھو, اللہ کو وحدہ لا شریک ذات مانو, اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ بناؤ, اور جو تم سے ہو گیا, بت پرستی ہو گئی, کچھ اور شرک ہو گیا, بس اب توبہ کر لو, استغفار کر لو. اور یہ نہیں کہ وہ دور رہتا ہے, اس کے ملنے کے لیے کہ راستے میں بہت سارے وسائل اور واسطے چاہیے, یا وہ کہیں غریبوں کے علاقوں سے بہت دور آباد ہے, کہ دنیا کے وڈیرے تو بہت دور آباد ہوتے ہیں نا, انہیں چاہیے کہ اپنے محلات کہیں جنگلات میں لے جائیں, وہاں حفاظت بھی ہوگی, سائڈوں میں بڑی بڑی دیواریں بھی بنا دیں, کہ شہروں میں رہنا جو ڈرتے ہیں. تو دنیا کے بڑے بڑے تو بہت تو اونچے اونچے محلات میں رہتے ہیں, اور ان سے ملنا مشکل ہے. تو اللہ نے اس اشکال کو دور کر دیا کہ میں ہوں تو سب سے بڑا, لیکن رہتا سب سے قریب ہوں. ان ربی قریب مجیب, میرا رب بہت قریب ہے اور دعا کو سننے والا, قبول کرنے والا ہے. وہ سارے بت پرست تھے نا, چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دوستو ایسے تھے کہ جن کی فطرت سلیم تھی, زمانہ اسلام سے پہلے ہی نہ شراب پی, نہ چوری کی, نہ ڈاکہ ڈالا, نہ دھوکہ دیا کسی کو, نہ بتوں کے سامنے جھکے, مبلغ کوئی نہیں تھا, بس دل ہی ان کا سلیم تھا, فطرت ہی عجیب تھی. یہ سمجھتے تھے یہ برا ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صحابہ کرام ہیں, تو اور اس کے علاوہ اکثر صحابہ کرام وہ بت پرستی کا جو رواج تھا اس میں مبتلا تھے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سنی, شروع میں کچھ عرصے بعض کو سمجھ میں نہیں آئی, جب سمجھ میں آئی تو توبہ اور استغفار کیا, اللہ تعالیٰ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا, اور نبی کے ساتھ ایسے جڑے کہ ہر سنت کو اپنانے والے بنے, اللہ نے ہادی بنا دیا, رہبر بنا دیا. تو بات یہ ہے, یہاں پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی ہے, معافی مانگ لو, توبہ کر لو, اور میرا رب قریب رہتا ہے. جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی, یہ جملے آپ نے غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے, اس مقام سے گزرتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ارشاد فرمائے کہ یہ جملے پڑھتے ہوئے بستی سمود کے پاس سے گزرو, اور جلدی جلدی گزرو. آپ نے فرمایا کہ اپنے سروں کو ڈھانپ لو اچھے طریقے سے, اور یہ جملے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اے اللہ تو ہی پاک ہے, تو ہی تعریفوں والا ہے, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں, اور ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں, آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. فرمایا کہ جلدی جلدی اس جگہ سے گزرو, یہ معذب جگہ ہے, اور استغفار کرتے ہوئے یہ جملے پڑھتے ہوئے اس جگہ سے گزرو کہ یہ معذب علاقہ ہے, اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہوئی ان لوگوں پر, اور عذاب آیا ہے, اور اب بھی اس عذاب میں اثر ہے, جلدی سے اس علاقے سے نکلو. تعداد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں میں تھی, بڑا لشکر تھا یہ, اور یہ وہ لشکر ہے کہ جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاوریں شمار ہوتی تھیں. قیصر و کسریٰ روم یہ سارے مل گئے تھے اور یہ مشورہ کر لیا تھا کہ اب ان مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا ہے. یہ بات جناب کو پتہ چلی, آپ نے اعلان کیا کہ کوئی شخص بھی مدینہ طیبہ میں میری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتا, سب نکلو. یہی وہ غزوہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ نے چادر پھیلائی اور چندے کا اعلان کر رہے ہیں. یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میں آدھا مال گھر کا لے کے آیا ہوں تو آج میرا پہلا نمبر ہوگا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نے پوچھا کہ صدیق کتنا لے کر آئے ہو, تو کہا حضرت سب کچھ لے کر آیا ہوں. کہا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کے جملے اونچے ادا کیے یا ادا ہو گئے, اور کہا صدیق ہر موقع پہ ہم نے کوشش کی کہ ہمارا اول نمبر آ جائے, لیکن قسمت عجیب ہے کہ آپ کا ہی اول نمبر ہوتا ہے. یہی غزوہ ہے وہ کہ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفیوں کو آپ یوں خوش ہو کر انڈیل رہے تھے مسجد نبوی کے محراب میں کھڑے ہو کر, اور فرما رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا کام کیا عثمان نے کہ اس کے بعد بالفرض عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو جنت سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. یہی وہ غزوہ ہے کہ جس وقت سارے پھل پکے ہوئے تھے اور مدینہ والوں کا نظام سارا کھجوروں کے باغات کے اوپر اور اس پر تھا جیسے آج بھی ہے. بہرحال جن دو قوتوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, اور مسلمان کی ذمہ کیا ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے وہ لے کر میدان میں آ جائے. کس نے کہا کہ ان جتنا بنا کے پھر میدان میں آنا؟ مدد تو یہاں ادھر سے آنی ہے, اپنا کام تو ہے نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا جو مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے گئے تھے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کذاب, وہ قلعے میں چھپ گیا باہر نہیں نکلتا تھا. انہوں نے بار دعا کی کہ یا رب اپنا کوئی کام نہیں ہے, اپنا کوئی کام نہیں ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہے, اسلام آپ کا اور آپ کے نبی کہے. بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا جو مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے گئے تھے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کذاب, وہ قلعے میں چھپ گیا باہر نہیں نکلتا تھا. انہوں نے بار دعا کی کہ یا رب اپنا کوئی کام نہیں ہے, اپنا کوئی کام نہیں ہے, اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہے, اسلام آپ کا اور آپ کے نبی کہے. ہمیں یہ سعادت آپ کے نبی کی برکت سے ملی کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے, اپنے کام سے گھروں سے نہیں نکلے, آپ کی مدد کے منتظر ہیں. دل میں خیال آیا کہ دور سے گھوڑا دوڑا کر لاؤ, وہ قلعہ کا دروازہ نہیں کھولتے تھے, اور کتنی اونچی 30 فٹ بعد اس سے زیادہ اونچی دیوار قلعے کی لکھی, دور سے گھوڑا دوڑا کر لائے اور پھر گھوڑے کو وہ اللہ اکبر کا نام بلند کر کے کہاں چھلانگ لگاؤ, اللہ کے اذن سے اس قلعے کے اندر جا کر اتر جاؤ. وہ دیواروں کو پھلانگتا ہوا گھوڑا مسیلمہ کے قلعے کے اندر جا پہنچا, اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھولنے کی ایک بڑی حکمت اور ایک سخت امتحان تھا. ادھر پھل پکے ہوئے ہیں, ادھر سخت گرمی ہے, ادھر دو سپر پاور اکٹھی ہو چکی ہیں جن کی فوجوں کی تعداد لاکھوں میں ہے, اور یہ صرف 3000 کے لگ بھگ ہیں. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا اس بستی سے, قوم سمود کی بستی سے جلدی گزرو, ان پر عذاب ہوا تھا, وہ اثر رہتا ہے معذب جگہ پر, وہ اثر رہتا ہے. جیسے مقدس جگہوں میں رحمت کا اثر رہتا ہے, ایسے معذب جگہوں میں اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اثر رہتا ہے. فرمایا جلدی نکلو یہاں سے, اکٹھے نکلو یہاں سے. عام جگہوں میں جہاں چھوٹے موٹے پانی کے کچھ تالاب سے نظر آ رہے ہیں، ان سے پانی نہ پینا، اور یہاں سے نکلو اور کوئی جدا بھی نہ ہو، کوشش کرو اکٹھے نکلو۔ پھر جب آگے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معذب جگہ ہے، اس وجہ سے یہاں حکم ہے کہ جلدی گزرو، اور اس ہوا میں ابھی تک وہ اثر باقی ہے۔ اور جب آگے ہوئے تو عرض کیا صحابہ اکرام نے، حضرت بعض نے وہ آٹا گوندا تھا، تو فرمایا کہ اس آٹے کو استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر پتہ چلا کہ دو ساتھی جدا ہو گئے تھے کہیں حاجت کے لحاظ سے اور ملے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ اکٹھا رہنا جدا نہ ہونا، ایک ساتھی کہیں ڈھونڈنے سے ملا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے تلاوت کر کے ادا فرما کے اس کے اوپر پھونک ماری، وہ درست ہوا، لیکن دوسرا ساتھی نہیں ملا، اس کو ہوا کے جھونکوں نے اٹھایا اور معلوم نہیں کہاں پھینک دیا۔ بڑے عرصے بعد مدینہ طیبہ میں وہ شخص آیا، کہاں کسی جگہ پہاڑ پہ پھینک دیا تھا، پھر میں اندازہ لگاتے کرتے مدینہ میں پہنچا ہوں۔ اس بات سے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ امت مسلمہ کو دوستو اجتماعیت کے ساتھ رہنے میں خیر و برکت ملتی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، اب بھی اگر مسلم سمجھ جائے تو کامیابی سے ہم کنار ہو سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے آثار بہت دور چلے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے انتظار کر رہا ہے یہ قوم۔ ایک تو توبہ اور استغفار ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دوسری چیز اجتماعیت ہے کہ جس سے ان مسلمانوں کی قوت ہے اور اللہ کی طرف سے نصرت، رحمت، مدد آنے کی یہ سبب ہے کہ جب قوم متحد ہو، متفق ہو، تو پھر اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے۔ اس وقت ہر کوئی منتشر ہے اور مزید منتشر کیا جا رہا ہے، اور معلوم نہیں کہ اس مسلم قوم نے اپنے رہبر کو کس کو سمجھا ہوا ہے، اس کا قائد کون ہے، یہ کن کے اصولوں کے اوپر چل رہا ہے کہ منتشر ہوتا جا رہا ہے اور دشمن کا لقمہ بنتا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جملے پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب بھی یہی بات ہے کہ ان علاقوں میں کوئی بستیاں آباد نہیں، دور ایک شہر آباد ہوا تبوک، وہ جو معذب علاقے ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے، یہ کہنے لگے قالوا یا صالح ان کنت فینا مبن، آپ کیا باتیں کر رہے ہو صالح، ہم تو آپ کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے، آپ ہمارے ساتھ مل جل کر رہیں گے، ہماری بڑی امیدیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ تو ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے سے، بتوں کے سامنے جھکنے سے روک رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ بت ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تراشے ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت میں آ جاؤ۔ کہنے لگے ہم تو آپ کو سچا ہی نہیں مانتے، کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ہاں، ما انت الا بشر مثلنا فات بآیت ان کنت من الصادقین، آپ ہمارے جیسے ہیں، اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر معجزہ دکھاؤ۔ اور وہ معجزہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے، اس پتھر میں سے اتنی بڑی اونٹنی نکلنی چاہیے اور وہ حاملہ ہو، فوراً بچہ پیدا کرے، تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو مانتے ہیں پیغمبر اور ایمان لے آئیں گے اور اپنے ان عادتوں سے باز آ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ مطالبہ اگر پورا ہو جائے تو توبہ کر لو گے، بت پرستی سے باز آ جاؤ گے، توحید پر عمل کرو گے، وعدہ کیا انہوں نے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے دعاؤں میں مصروف ہو گئے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرمایا کہ اے صالح اس اونٹنی کے پاس جا کر اس پتھر کو یہ کہہ دو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ جملے پڑھو. ہاتھ لگا دو اس پتھر کو جس سے یہ کہتے ہیں کہ اونٹنی نکلنی چاہیے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسا کیا پتھر پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس میں سے بڑی خوبصورت مضبوط لمبی چوڑی طاقتور حاملہ اونٹنی اللہ نے پیدا کر دی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا. کہنے لگے ما انت الا من المسحرین, لگتا ہے کہ آپ الیاذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں کہ آپ اتنے بڑے بھی کام کر سکتے ہیں. بجائے ماننے کے, معجزہ دکھانے کے بعد ماننے کے حجت کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے مانتے ہو یا نہیں مانتے, لیکن اب تمہاری نجات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ جب چرتی رہے ادھر ادھر پھرتی رہے اس کو کوئی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا, اور ایک دن یہ پانی پیے گی آپ لوگ اس دن اس کنویں میں کوئی بھی نہیں جا سکتے ہو, دوسرے دن تمہارا نمبر ہوگا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا اگر اس کا احترام کرتے رہو گے تو. فرمایا قال ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فأصبحوا نادمین. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم, تمہارے مطالبے پر اللہ نے معجزے کے طور پر اونٹنی دے دی, حاملہ دی, اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا, اب تمہاری نجات اس میں ہے کہ ایک دن اس کنویں سے یہ پانی پیے گی, ایک دن تم پیو گے, اور جدھر بھی یہ پھرتی رہے اس کو برے انداز میں اس کو بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم, اور اگر تم نے اس کو برے انداز سے ہاتھ لگا لیا تو پھر منتظر بن جانا, اللہ کے عذاب کا منتظر بن جانا. قوم نے مذاق بنائی, اتنا عرصہ ہو گیا یہ اونٹنی بھی آباد ہے ہم بھی آباد ہیں, یہ تو اور اونٹنیوں کی طرح یہ بھی ایک اونٹنی ہے, جیسے اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس کو بھی اگر ذبح کر لیا تو کیا ہوگا, ایک عرصے تک تو درست رہے پھر دماغوں میں فتور آ گیا, غرور آ گیا, گھمنڈ آ گیا کہ ہم تو بڑے اونچے لوگ ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, جب قوم عاد پر عذاب آیا انہوں نے مٹی کے ستون بنا بنا کر صحراؤں میں اپنے گھر بنائے, عذاب نے, ہوا کی عذاب کے جھونکوں نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا. وسمود الذین جابوا الصخر بالواد, پھر اس علاقے پر قوم سمود آباد ہو گئی اور کہنے لگی اگر قوم عاد پر عذاب آیا تھا تو انہوں نے تو صحراؤں میں اپنے گھر بنائے تھے, ہم تو بڑے مضبوط ہیں, پتھروں کو تراش کے اپنے گھر بنا لیں گے, پھر عذاب ان پہاڑوں کو, ہوا ان پہاڑوں کو تو نہیں اڑا سکے گی. یہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے اور ہیلے دماغ میں آنے لگ گئے کہ اور جانوروں کو بھی تو ذبح کیا جاتا ہے. اب پروگرام تشکیل ہو رہا ہے, مشورہ ہو رہا ہے, اللہ کے پیغمبر نے سمجھا دیا کہ دیکھو نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں ہے, آخرت کی بات ہو جائے گی عذاب کی, لیکن اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا, اور یہ اپنے جو ترتیب میں نے تقسیم کر دی ہے ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن پورا علاقہ پانی پیے گا، اس دن یہ خود نہیں جائے، اور اٹھنی خود نہیں جاتی تھی جس دن اس کی باری نہیں، اونٹ سمجھتے تھے پیغمبر کی بات کو، اور انسان جن کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا مبعوث ہوئے، ایسے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اب پروگرام ہو رہا ہے کہ اس اونٹنی کو ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے، کہ ایک دن پورا ہم پانی نہ بھرے نہ پیئے، یہ کیا بات ہوئی؟ سرکش جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے خواہش امام بن جاتی ہے، اور وہی گمراہ ہوتا ہے پھر، جب وہی امام ہو تو انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ اس علاقے کی کوئی دو لڑکیاں تھیں، یہ خیال سے سننا بات، اور بہت خوبصورت تھی، کچھ لڑکے ان کے پیچھے پھر رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ان کو کہا، ان دو لڑکیوں نے، ایک کا نام قیدار بن سالف اور دوسرے کا مصرہ یا مصدا ہے، کہ ہم تمہاری ہو جائیں گی اگر مل کر اس اونٹنی کو ختم کرتے ہو، تو نکاح کر لینا، ہم تمہاری خادمہ ہیں، غلام ہیں۔ زن زر زمین فساد کا سبب ہے نا، اور یہی دنیا داری ہے، اور یہی مضر دنیا داری ہے جو انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت سے بھی فارغ کر دیتی ہے۔ بہرحال یہ اس پروگرام میں لگ گئے، رات کو دن کو یہ اونٹنی آزاد پھرتی تھی، پہلے اس کے کھروں کو کاٹا، اور کھروں کو کاٹنے کے بعد پھر دوسرے نے حملہ کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فاقر الناقہ فاقروها فاصبحوا نادمین، فاقر الناقہ واتوا عن امر ربهم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اونٹنی کے کھروں کو کاٹا، پھر قتل کر دیا۔ اب پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ جلدی سے اس کے بچے کو پکڑو، توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاؤ، اور جلدی سے اس کے بچے کو پکڑو، پھر مل کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اونٹنی کے بچے کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن وہ دوڑتا ہوا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، جیسے اس کو من جانب اللہ حکم تھا، جب دوڑتا ہوا یہ پہاڑ کے اوپر چڑھا تو یہ بھی پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگ گئے، اور پہاڑ اونچا ہونے لگ گیا اور بلند ہونے لگ گیا، وہ بھی تو اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں نا، پہاڑ اور اونچا ہونے لگ گیا، یہ اوپر نہ چڑھ سکے، اور وہ ایک پتھر کے اندر، جیسے آئے تھے یہ ماں بیٹا، ایسے ہی وہ پتھر کے اندر گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بس تین دن مہلت ہے، تین دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اور ان تین دنوں میں بھی آثار شروع ہو جائیں گے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یہی ایک وجہ تھی عذاب سے بچنے کی، کہ تم اس اونٹنی کی، اللہ کی طرف سے یہ ایک نشانی تھی، اس کی قدر کرنی تھی۔ پہلے دن ساری نافرمان قوم کے چہرے زرد ہو گئے، اور آواز آ رہی ہے کہ ایک دن کم ہو گیا مہلت کا، ایک دن کم ہو گیا، دو دن رہ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کاش یہ قوم یونس کی طرح صدق کے دل سے گریہ زاری کرنے لگ جاتے تو معلوم نہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا اور معافی ممکن تھی، لیکن پھر بھی سوچتے رہے یہ ویسے ہی ہوگا، یہ کوئی قدرتی آفت آ رہی ہے، یہ زلزلے آ رہے ہیں نا، قدرتی آفت ہے، یہ ویسے ہی پڑیاں ہل گئی ہیں، وہ پڑیاں تو ہل گئی ہیں زمین میں تحقیق کرنے والوں، لیکن ان کو ہلاتا کون ہے، وہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا، یہ ان کو مہلت دی گئی تھی کہ دو تین دن ممکن ہے کہ ادھر آ جائیں۔ زور را بگزار زاری را گزی، اس کو ملنے کے لیے جو اس کو پسند ہے وہ لے کر جاؤ، ان کو ملنے کے لیے جو انہیں پسند ہے وہ لے کر جاؤ، انہیں تو عزتیں بیچ دینی ہیں، پیسوں کے پیچھے اپنے وقار ان کے حوالے کر دینے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ لے کر جاؤ جس کو وہ پسند کرتا ہے، اسے زیادہ حج نہیں چاہیے، عمرے نہیں چاہیے، ریاضت اور تقوی اور لمبی لمبی تسبیحات نہیں چاہیے، ان سے راضی بعد میں ہوتا ہے، جس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے علامہ رومی کہتے ہیں وہ لے کر حاضر ہو جاؤ۔ اگر عبادت نہیں، سجدے نہیں، تلاوت نہیں، ذکر و اذکار نہیں، صدقات نہیں، زکوٰۃ نہیں، طواف نہیں، حج و جہاد نہیں، تمام چیزوں سے اگر کوئی شخص خالی بھی ہے تو ایک اور چیز ہے، وہ لے کر اس کے در پہ جاؤ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ علامہ رومی فرماتے ہیں زور را بگزار زاری را گزی، رحم سوئے زاری آید اے مہی، زور کو چھوڑ دے، غرور کو چھوڑ دے، تکبر کو چھوڑ دے، گریا زاری لیتا ہوا اس کے دروازے پہ پہنچ جا۔ گریا زاری ایک ایسی چیز ہے، آنسو ایسے چیز ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنکھوں سے قطرے برسنے یہ اس کی نظر میں اتنی چیز ہے کہ رحم سوئے زاری آید اے مہی، اس کی رحم کو، اس کے فضل کو، اس کی رضا کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیز صرف زاری ہے۔ با تضرع باشتا شادا شوی، با تضرع باش، اس سے خوف کھا کر نبی کے ساتھ محبت و عشق کے رشتے جوڑ کر اپنے آنسو بہاتا رہے۔ با تضرع باش تا شادا شوی، تضرع پیدا کر پھر ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہوتی رہیں گی، دنیا بھی تیرے لیے دعائے رحمت کرتی رہے گی، آخرت میں بھی فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین۔ زور را بگزار زاری را گزی، کوئی اتنی بڑی شرط نہیں ہے، اتنے عمدے جوڑا پہن کر نہیں آنا، اتنا مال لے کر نہیں آنا، اتنا حسن لے کر نہیں آنا، اتنی ریاضت اور مجاہدے لے کر نہیں آنا، صدق کے دل سے دو قطرے بہانا جانتا ہے اگر تو اور اس کے در پہ آنا جانتا ہے تو اور کوئی چیز ضرورت نہیں۔ زور را بگزار زاری را گزی، رحم سوئے زاری آید اے مہی، اے مہی، با تضرع باش تا شادا شوی، تضرع والا بن، توبہ کرنے والا بن، استغفار کرنے والا بن، اس کے حبیب پہ سلام پڑھنے والا بن، اس کے در پہ سجدہ کرنے والا بن تو خوشیاں ملے گی۔ گریا کن، گریا کن تا بدہا خندا شوی، گریا کر او تیرا محبوب، تیرا محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں سناٹے میں اتنا گڑ گڑا کر روتے تھے جیسے ہنڈیا کے نیچے مسلسل آگ جلنے سے ہنڈیا میں پانی جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب پیغمبر رات کے آخری سناٹے میں اس طریقے سے گری اور زاری میں مبتلا ہے، آنسو اتنے برستے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، سینہ مبارک تر ہو جاتا ہے، اور دعا یہ ہے میرے رب میری قوم پہ ایسے عذاب نازل نہ کرنا جیسے پہلی قوموں پہ نازل ہوئے، میری قوم کو میرے رب معاف کر دینا، میری قوم کو میری امت کو ہدایت دے دینا، میری قوم کو میری امت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ تو شاہ با تذر و باس شاداں شوی، گریہ زاری کر پھر ہمیشہ کے لیے خوشیاں لے جا، ساری دنیا پوری کی پوری گناہوں سے اگر بھر جائے اتنے اے مسلم تیرے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ کی رحمت یوں متوجہ ہو کر دعوت دے رہی ہے کہ ایک دفعہ صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تو آ جاؤ، پھر دیکھو زمین و آسمان کا خلا جو تمہارے گناہوں سے بھرا ہوا تھا، میری رضا کے بعد میری توبہ کی قبولیت کے بعد یہ فضا کو میں تمہاری نیکیوں سے بھر دوں گا۔ تا بات ازر و باش تا شاداں شوی، گریہ کن تا بدہ خندہ شوی، گریہ کر توبہ استغفار کر پھر تیرا چہرہ ہمیشہ تبسم کرتا رہے گا، موت کے وقت بھی موت کو بھی اللہ والے بخوشی قبول کرنے والے ہوتے ہیں، قبر میں بھی فرشتے اعزاز سے آ کر بٹھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیک بندہ یہ کہتا ہے فرشتوں کو کہ پانی کا انتظام کہاں ہے، میری اثر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ تو سوال و جواب کے لیے آئے، وہ سوال و جواب کے لیے آئے۔ دوستو منکر نکیر انہوں نے اس کو بٹھا لیا قبر میں، تو اللہ کا نیک بندہ ان سے پتہ پوچھ رہا ہے، یعنی اس کو مرنے کی بھی کوئی سختی نہیں، قبر میں جانے پر بھی کوئی اس کو پریشانی نہیں، یہ اسی طرح لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ سوال و جواب کرنے آئے اور یہ اللہ کا درویش کہہ رہا ہے پانی کا انتظام کہاں ہے، میری اثر کا وقت جا رہا ہے، بعد میں سوال و جواب کرنا۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ توبہ اور استغفار یہ تین دن ملے تھے، لیکن قوم ہٹ درم تھی، ضد و عناد پر تھی، پہلے دن زرد ہو گئے چہرے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور سیاہی کے بعد ان کو گھمنڈ تھا۔ وسمود الذین جابوا الصخر بالواد، کہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنائے تھے، عذاب کیسے آئے گا، ہوا کیسے آئی۔ فاخذتهم الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، آسمانوں سے ایک چیخ اٹھی، پھر اس کے بعد بجلی گرجی، پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، یہ سارے کے سارے اوندھے بل منہ کے بل گر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے صالح ان کے میتوں کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ او مردو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، آج تم انجام کو پہنچ چکے ہو، کہتے تھے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اے نبی اے صالح اگر آپ سچے ہو، اللہ کے نبی سچے ہو، تو پھر لاؤ عذاب کیسا ہوتا ہے، عذاب ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کھنڈرات بن گئے، وہ عبرت کا نشان بن گئے، تکبر کیا دوستو، بت پرستی کی، نبی کا استہزاء کیا، اللہ کی نشانی کی توہین کی، دوستو تباہ و برباد ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو انہیں حکم یہ تھا کہ یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اتترکون فیہا جنات وعیون وزروع ونخل تلو عظیم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قرآن نے کہا او کم بختو، تم یہ سمجھتے ہو اپنے اللہ تلّوں میں ہمیشہ رہو گے، اپنے ان ایوانوں میں ہمیشہ رہو گے، اپنی ان چودراہٹوں میں ہمیشہ رہو گے، ان باغات میں، ان خزانوں میں، ان کھیتیوں میں، ان کنوز میں تم ہمیشہ رہو گے؟ ایسا ہرگز نہیں، ہمیشہ نہیں رہو گے. بات مان جاؤ، توبہ کر لو، استغفار میں آ جاؤ، اللہ سے سلو کر لو، بچ جاؤ گے. ورنہ یہ محلات، یہ پہاڑ میں تراشے ہوئے ایوان، یہ خزانے تمہارے اوپر ووال بن جائیں گے، تمہارے بچانے والے نہیں بنیں گے. لیکن قوم نے سرکشی کی، دوستو عذاب آیا. اور کیا نقص تھا؟ اللہ کی نشانی کی توہین کی. ہمارے پاس اللہ کی نشانی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حبیب ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا مروہ ہے، حج کے وہ مقام، وہ شاعر اللہ ہیں، یہ نشانیاں، مساجد نشانیاں، مینار نشانیاں، رمضان کے روزے نشانیاں، یہ سب شاعر اللہ ہیں. انہوں نے اللہ کی نشانی کی توہین کی، تکبر کیا، نبی کی باتوں کو نہیں مانا. اللہ کا حکم یہ تھا توحید و رسالت پر ایمان لاؤ، اطاعت کرو، شکر بجا لاؤ، بس یہ تمہارے لیے خزانے، میں نے کیا کرنے ہیں؟ اللہ کو خزانے نہیں چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو خزانے نہیں چاہیے. اس قوم کے لیے، انسان کے لیے اللہ نے خزانے بنائے، لیکن اس کو حکم کیا توبہ اور استغفار اور اطاعت اور شکر بجا لانے میں. دوستو فکر کی بات یہ ہے کہ جو گناہ ان قوموں میں تھے اور ان پر عذاب آیا، ایسا عذاب تو نیست و نابود والا اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدقے سے نہیں آئے گا، لیکن جزوی جزوی آتا رہے گا. جیسے آتا ہے، آج وہاں زلزلہ ہوا، آج وہاں سیلاب ہوا، یہ عبرت کے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. تو توبہ اور استغفار اللہ سے رضا کا وظیفہ ہے، اور دنیا میں سرخ روئی کے لیے مسلمانوں کی اجتماعیت، اتفاق، آپس میں اتحاد، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.